Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Cały ty, ubogi i syty, tak bezlitośnie, niepospolity. A ja nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności. Mela Kataluk na Dzień Dobry w Budziku, a tymczasem na Budziku 4 po 4. To jak zwykle o tej porze piosenka dnia. Noel Gallagher. We'll be right back. można się zasłuchać i będzie okazja do tego kilkukrotnie dziś, bo to nasza piosenka dnia, która wróci m.in. po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Noel Gallagher z High Flying Dots. Też w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Na budziku prawie 10 po czwartej, a za oknami, no właściwie jak Polska długa i szeroka. Zasłał. Na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi nędzne, na leśnie, na kocham cię stare śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Tak dalej, tak dalej, śnieg. I tak, za oknami na Myśliwieckiej, naprawdę na całej połaci. Kto zadowolony z takiego stanu rzeczy? Proszę bardzo, ręka do góry. Nie widzę, nie widzę. No tak, ale milusińscy to jeszcze przecież śpią, więc oni to podbijają stawkę zadowolenia z tego właśnie białego, co to nasypało w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Do tego tematu białego, śnieżnego jeszcze będziemy wracać. No a teraz 12 minut po czwartej. Sięgamy po Państwa poranną korespondencję. Kto pierwszy, ten lepszy, a my mówimy... A nie, jeszcze chwileczkę, znak sygnał, to momencik dla wyrównania szans, przypomnijmy. Budzik, @polskieradio.pl, to oczywiście adres mailowy, numer telefonu 2273, a skrzynka smsowa 71335. Jako, że wnioski proste, kontakt z nami na trzy sposoby, my mówimy trzy szybkie, ciach, ciach. Biegnę tam, gdzie woła. nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz i w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd. Ode mnie do ciebie niech pędzi się czas. Pan Śnieg na miejscu wyśpiewał pięknie, spadam z nieba. No napadało, napadało, nawet nie dopruszyło. No i tu pewnie należałyby się przeprosiny dla pana synoptyka, bo tak sobie powątpiewaliśmy wczoraj. Tak, dopada 8-10 cm śniegu. Tak, to po pierwsze, a po drugie przecież możliwe przejaśnienia. Aha, oj, piękne słońce wczoraj. Między innymi za oknami na Myśliwieckiej. No ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Choć też i o śniegu. Krótko i na temat. Pan Bartosz gorąco pozdrawia. Rubierze pół nocne na nasłuchu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z kolei z południowego wschodu, pan Mariusz, konkretnie z Beskidu Niskiego, informuje, że nie tylko śnieg, o śniegu to tam już z pół metra, ale mróz, minus 10, minus 12 stopni. Zatem zima odrabia zaległości. Taka sytuacja, myślę, dotycząca sprzątania magazynów. Taka zimowa wyprzedaż. Tak to formułował też pan Mariusz, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. No i jeszcze sygnał mailowy. Rodzynek w zestawieniu dzisiejszym, dwóch panów i jedna pani, pani Iwona, która krótko i na temat znysy o tym, że myślę, że wydaje się, że to niestety nieprawda, za oknem minus 10, och, przycisnęło, na szczęście nie wieje, nie pada, więc jak pisze pani Iwona, damy radę z rowerkiem, jestem pełen podziwu. No, człowiek miał nadzieję, że prognozy się nie sprawdzą, a tu nie dość, że mróz, to i jeszcze śnieg, ale człowiek odważnie rowerkiem do pracy. Mam nadzieję, że także bezpiecznie. Oby, oby. To dzisiejsze budzikowe grono porannych korespondentów. Pani Iwona z Nysy, mailowo pan Mariusz z Beskidu Niskiego. To pierwszy sygnał telefoniczny i pan Bartosz SMS-owo. Kłaniamy się nisko. Ciąg dalszy oczywiście nie tylko krajowej, także zagranicznej korespondencji już za kilka chwil. 18 minut po godzinie 4. No aż chcesz się wyrwać z młodej piersi, życie cudem jest. Życie cudem jest, co chcę, mogę. 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie. Nowy dzień przed nami. No i oby wyrywało się, że życie cudem jest. Tego życzymy. Słońce obudzi się chwilkę po godzinie 7. Zajdzie po 16.30. Zatem z porannych rachunków wynika, że dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. A dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Tak, tak, już urosło. 1,5 godziny. Imieniny dziś Amandy, Doroty, Bohdana i Tytusa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pieśń radosna, okolicznościowa, wszystkim świętującym. To już teraz. Wtorek, 6 lutego. Dzień dobry Państwu. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Dzieli nas kruchy lód, wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone, krzyków nie ma już, dachy pokrywa wulkaniczny pył. Czy to lepsza śmierć, bez pożegnania, bez morza słów? Ta krótka chwila przed, potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów, uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się, teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód, wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Zacznie działać na nowo. Tak mówiłem, że ciemność za oknami, ciemność. Tam biel, choć w tytule nagrania Wojtek Mazalewski, Piotr Zioła. Kolor czerwień. 25 minut po godzinie 4. Lampka w studiu już się czerwieni. Kalendarz w przygotowaniu. No to przypominamy, cóż to wydarzyło się w historii. Budzikowe kalendarium. No właśnie, bardzo panu dziękujemy za podpowiedź. Tak to się fachowo nazywa. My przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1564 roku urodził się Christopher Marlowe, wybitny angielski poeta i dramaturg epoki elżbietańskiej. Zmarł w 1593 roku, a urodził się 454 lata temu. 225 lat temu zmarł Carlo Goldoni, włoski komediopisarz, autor ponad 200 sztuk. W 1837 roku urodził się Antoni Magier, fizyk, astronom, meteorolog. Przypomnijmy, że Magier był założycielem pierwszego obserwatorium meteorologicznego w Warszawie oraz właścicielem wytwórni barometrów. Urodził się w 1762 roku, a zmarł równo 181 lat temu. To oczywiście tylko trzy wybrane wydarzenia z historii na teraz, no a nazwijmy to sobie pod ten mróz, nawet miejscami kilkunastostopniowy, że to taka rozgrzewka historycznych komórek. Rozgrzewka muzycznych komórek to już za chwilę, ale wcześniej za niespełna 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. A za oknami, a to pani już zaśpiewa. Za oknem biel, w domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni, na pożegnanie, w rekompensacie dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Teraz z tobą każdy nowy rok. Za oknem grat, w domu strach, przed samotną nocą. Bo wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, tu przyszłość zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. Więcej znaczę. I nowe przyszło. Ależ pięknie śpiewają, ależ pięknie grają, cóż za instrumentarium, Early Birds. Tak nam się przykleiło to nagranie jeszcze w starym roku. Prezentujemy go również w nowym roku, a ponoć to już luty, więc wcale nie, a wcale nowy rok. Punktualnie, co do sekundy, 4:30, czas na prognozę pogody. Spójrzmy na satelitarną mapę Europy. Europa północno-wschodnia, wschodnia oraz częściowo centralna i krańce zachodnie pod wpływem wyżów. No a pogodę na pozostałym obszarze kontynentu kształtować będą niże z ośrodkami nad Zatoką Fińską oraz Balearami. A przeważający obszar Polski w obszarze podwyższonego ciśnienia związanym z wyżami znad Skandynawii oraz nad południowo-wschodniej Europy, tylko północny zachód kraju znajduje się pod wpływem płytkiego niżu z ośrodkiem w rejonie Zatoki Fińskiej. Pozostajemy wciąż w mroźnym, arktycznym powietrzu. powietrzu. Dziś w południowej i zachodniej części kraju pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. No i tamże właśnie w większości regionów będzie padał śnieg. Słonecznie, pogodnie na południu i zachodzie. Wiatr zachodni słaby, choć miejscami na północnym wschodzie porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Temperatura prognozowana w ciągu dnia w najcieplejszym, nazwijmy to, momencie dnia, bo prawie wszędzie z prefiksem. Najniższa temperatura na wschodzie, na południowym wschodzie minus 4, minus 3 stopnie, w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów minus 2, minus 1, a najwyższa temperatura tam, co prawda, takie minus plus, o, pero, bilans wychodzi na zero. Tyleż właśnie na Dolnym Śląsku. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki. Przyznam szczerze, zapowiadając wczoraj i w zeszłym tygodniu, że będzie coraz łatwiej i coraz łatwiej, dziś mogą być problemy. Będę podpowiadał. Ale gdy tak sobie przypomnimy, cóż to dziś w kalendarzu, to chyba już i tak za dużo podpowiedziałem. W naszym cyklu trzy na raz. Pierwsza nutka. Dadzą sobie państwo radę. Karteczka z kalendarza podpowie na pewno, coż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Wykonawców, których łączy, chyba już i tak za dużo powiedziałem. 71335. Najważniejszego może nie powiedziałem. To numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Na razie listę obudności odkładamy, choć gdyby państwo mieli ochotę, to oczywiście za momencik do tego wrócimy. Ale wcześniej tu i teraz. 71335. Nasz cykl trzy na raz. Pierwsze nagranie za nami. Drugie i trzecie z rzędu. Ja myślę, już nie powinno być problemów. Na odpowiedź mamy 6 minut. Jakby tak połączyć te brakujące kropki, to z pewnością gdzieś na końcu świata. Uż, budzik to zawsze musi ugryźć się w język już. Za 25 minut piąta. Cichu już. Time I look around.

fizyka i chemia. Płacz, miękk, gniew, stres i radość, spokój. Maluję mi na twarzy całą mapę, abstrakcyjne dzieło sztuki. Póki jestem i póki ty jesteś, daj się uściskać, podaj mi rękę. Mam tak samo jak ty, dla naszych dzieci, wnuków, zwykłe. Znaczy piękne, piękne. Czujesz się silna, znaczy piękna. Czujesz się wielki, znaczy piękny. Czujesz się mądra, mądra czy piękna. Czujesz się dobry, dobry, znaczy piękny. Zwykłe, znaczy piękne. Bez och, znaczy piękne. Bez wo. Tak, w radiu wszystkich można zwolnić. Fisze ma do tworzywo, nowe nagranie w Trójce. Utwór zwykły, tak zatytułowany utwór. Zwykły z listy przebojów Trójki ostatnio z 24 na 26. Może by tak pomóc panom? Jeśli mają państwo ochotę, to polecamy głosowanie do południa. Marek z Piotrem czekają na głosy od państwa. Na kolejne notowanie 1880 listy przebojów Trójki. Za 12:05 sygnał od państwa. Sprawdzamy listę. Obudność tak się śmieje, bo jeszcze do naszego cyklu 3 na raz. Ja wiedziałem, ale nie chciałem pozostałym psuć zabawy. Tak, tak, oczywiście. Tak to każdy, ale to też przecież godna odpowiedź. Bardzo pięknie dziękuję to pan Artur. Kłaniamy się nisko. Również w naszym cyklu 3 na raz zapraszamy jutro o zwykłej porze. Sygnał od pana Andrzeja. Same dyszki w koło. W końcu mrozi, ukłony z prostek. Gorące uściski od nas. Sygnały między innymi od pana Maćka, od pana Piotra. Bydgoszcz też na nasłuchu. Pan Leszek również. Pani Beata z Poznania mówi dzień dobry po długiej przerwie. A to urlop, a to rejs, a wszystko, co dobre, szybko się kończy. No i z powrotem do domciu i do słuchania Trójki. Dobrego dnia. No, urlop, rejs, Wyspy Kanaryjskie. Urlop się marzy, do wakacji to ile tam zostało? Muszę tutaj policzyć to sobie spokojnie, a w międzyczasie jeszcze sprawdzimy listę obudności od pozostałych. Mailowo pani Bożena z Częstochowy pozdrawia i dodaje, że mróz, taki mróz z rzędu 10 stopni. No, kawa z imbirem rozgrzewająca, to od pani Bożeny z Częstochowy sygnał mailowy. Na dzień dobry pani Jaga z Krakowa, wtorek, zimna noc na polu, a z samego rana. Również gorące pozdrowienia i zachęty do tego, by uważnie przypatrywać się i przysłuchiwać muzycznemu kalendarium. Pozdrowienia od pana Pawła z Łosic, tamże minus 9, od pana Staszka Częstochowa, za oknem tam też minus 10. Dobrze, że mam garaż i nie będzie szoku termicznego przy wsiadaniu do auta. Tradycyjnie pan Staszek, herbatka z cytryną, no i co? I do roboty. Zadowolony także zimnolubny pan Darek. No i nastały dobre dni dla naszego słuchacza. Minus 5 na razie tylko. No niespecjalnie zgłasza obudność pan Darek z Bolesławca, ale zapytowywuje jak tam Elbląg. Tak, tak, pamiętamy. U państwa to temperatura idealna, kiedy to tak minus 10 i większy mróz. Sygnał jeszcze od pani Kasi. W drodze do pracy jedziemy, a tu przymroziło. Przymroziło, więc proszę szczególnie uważać. Nie dość, że posypało, więc trzeba troszkę sprawniej wyszykować się do pracy. To jeszcze miejscami przymroziło, więc bierzemy także i tę poprawkę na temat bezpieczeństwa w drodze do wymarzonego zakładu pracy. No dobra, tu mi ułamki wychodzą stąd, ile to tam wyszło z... 144. Tak na szybko, przepraszam, mogłem się gdzieś tam wykopertnąć. Za 10 minut piąta. Nie czekamy. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła. dystans wysoki chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas. Płyty tego tygodnia Barbara Wrońska, utwór zatytułowany Nie czekaj. No a kilkukrotnie jeszcze z nagraniami z najnowszego wydawnictwa będziemy spotykać się dziś między innymi Dom z ognia. Ten krążek pojawi się po godzinie 10:00. Nasza płyta tygodnia w audycji do południa. Polecamy i zapraszamy. Sygnały zagraniczne. No to tak szybciusieńko, myślę, w minutę sprawdzimy. Najpierw ciepłe, czy najpierw zimne? A niech będą, że ciepłe. Seszele, tam 28 stopni. No to te nasze 144 dni do urlopu, dajmy na to nad polskim morzem cieplusieńkim. 28 Seszele to teraz, po 7 rano przed 8. Pozdrowienia z wyspy, te od naszego budzikowego podróżnika, od pana Stefana. Pan Artur kłania się nisko ze słonecznego Dubaju, temperatura 14 stopni, tak przed godziną 8. Sygnał również jest od pana Antoniego, Chiny też, a tamże syberyjskie wiatry północy wywiewają resztki blond włosów spod czarnowłosej chińskiej społeczności. Sygnał pekiński, jak to synoptyk i pan Antoni formułuje. Także na dzień dobry pan Tomek, Zatoka Perska, na dzień dobry na nasłuchu. Na nasłuchu także pani Amanda z Harlow pod Lądkiem, tam tak jak u nas minus 10. No i jeszcze good morning z Middelfart na nasłuchu. Dania minus 6 odczuwalna, minus 10 to pan Sebastian również z nami, również na nasłuchu. Kłaniamy się nisko. Ciąg dalszy korespondencji już po godzinie 5, a 5 za 5 minut. Do 5 Wonky One.